أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyor ve bugün sizlerle inşallah muahaze ilimden sonradır dersini, konusunu paylaşmak istiyorum. Mevzuya başlamadan önce Allahu Azze ve Celle'den kendim için konuyu güzel ifade edebilme kudret ve kuvveti, sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde inşallah insanların, bilakis inananların bir kısmı tarafından henüz doğru düzgün anlaşılamayan veya anlaşıldığı zannedildiğinden dolayı birçok kimsenin yerli yersiz suçlandığı tekfir konusu üzerinde durmaya çalışacağız. Bilindiği gibi tekfir konusu bu ümmete bulaşan en çirkin hastalıklardan bir tanesidir. Tekfir konusu, yani insanları alelıtlak tekfir etme hususu, bu ümmete bulaşan en çirkin hastalıklardan bir tanesidir. İnanın, bu ifadelerimizle mübalağa etmiş değiliz değerli kardeşlerim. Cehaletin meyvesi olan bu çirkin hastalık, bugün birçok inanan tarafından düzgün anlaşılamadığından dolayı birbirlerini tekfir etmelerine, birbirlerine sırt çevirmelerine, birbirlerini terk etmelerine sebep olmuştur. Yani birbirlerini hak etmedikleri bir takım çirkin vasıflarla itham etmelerine vesile olmuştur. Hatta ve hatta bu akıntıya kendilerini kaptıranlar, içerisine düştükleri bu çirkin musibet ve bela yüzünden kendi aralarındaki kısa bir sohbet neticesinde dahi birbirlerini rahatlıkla tekfir ederek o ortamdan ayrılabilmekteler. Evet, buna çok defa şahit olunmuştur. Bu akıntıya kendilerini kaptıran bu heyecanlı tipler, ki genelde heyecanlı tiplerden bu çirkin arıza sudur etmektedir, bakıyorsunuz ki İçerisine düştükleri bu çirkin musibet bela yüzünden, diğer bir ifadeyle cehaletleri yüzünden, kendi aralarındaki kısa bir sohbet neticesinde dahi ne yapıyorlar? Birbirlerini rahatlıkla tekfir ederek efendim bir aşırılığa gidebiliyorlar. Birbirlerini o an terk edebiliyorlar. Temeli asırlar öncesine dayanan bu çirkin fitne, değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi cahilliğin, aceleciliğin, insafsızlığın ve hissi, nefsi davranışların ta kendisidir. Bunun altını güzelce çizip ve yine bu ifadeleri kafamıza güzel yazmamız gerekir. Bunun temeli asırlar öncesine dayanıyor. Bu çirkin fitne cehaletin meyvesidir değerli kardeşlerim. Bu çirkin musibet cahilliğin meyvesidir, aceleciliğin, insafsızlığın ve hissi nefsi davranışların ta kendisidir değerli kardeşlerim. Nasıl öyle olmasın ki? Çünkü Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında bu insafsız ve kuralsız mantığın tam tersine yığınlarla deliller mevcuttur. Bunları reddeden, bu çirkin musibeti tepeden tırnağa kınayan Kur'an'ın ve sünnetin tertemiz sayfalarında birçok deliller mevcuttur. Öyleyse biz sözü daha fazla uzatmadan bu konudaki cahil kalınmış, diğer bir ifadeyle bilinmesi gereken kaide ve kuralları kitap ve sünnet çizgisinde ele alıp onları gücümüz nispetinde anlatmaya çalışalım. Rabbimden niyazım, değerli kardeşlerim, bu kısa ve özlü çalışmamı inanan kardeşlerime faydalı kılsın. Değerli dinleyenlerim, benim bu hususta Rabbimin yardımı ile gerek kendilerini dinlediğim ilim ehli insanlardan ve gerekse kitaplarını okumuş olduğum ilim ehli insanlardan, Allah kendilerinden razı olsun, delilleri ile beraber öğrenmiş olduğum en özlü kaide, kural, muahaze ilimden sonradır kaidesidir. Muahaze ilimden sonradır kaidesidir. Öyleyse bu konudaki hastalığın izalesi için ilk önce anlatılması ve anlaşılması gereken şey bu kaidenin mana ve mahiyeti nasıl anlaşılmalıdır? Burası olmalıdır. Yani muahaze ilimden sonradır kaidesinden kasıt nedir? Bu kaideyi nasıl anlamamız gerekir? Konuya buradan başlayalım değerli kardeşlerim. Değerli dinleyenlerim, muahaze ilimden sonradır kaidesinden kasıt, kuralından kasıt, insanın hesaba çekilmesi veya ceza ve mükafat görmesi ancak ilmin kendisine ulaşmasından sonradır. Başka bir ifadeyle kendisine hüccetin ikame edilmediği bir kimse hesaba çekilmez. Kendisine hüccetin ikame edilmediği bir kimse, bir kişi hesaba çekilmez. Zikretmiş olduğumuz bu şer'i kaideyi hükme bağlayan delillere gelince, onlar da şunlardır değerli kardeşler. Rabbimiz İsra suresi ayet 15'te buyuruyor ki, وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Biz Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Biz Resul göndermedikçe asla azap edici değiliz. Adaletinde zerre kadar şüphe bulunmayan Rabbimiz, Resulleri gönderip hüccet ikamesi yapılmadan hiç kimseye azap etmeyeceğini bu ayeti celilesinde açıkça beyan etmektedir. Evet, bu ayeti celile tek başına dahi olsa bu konuda gayet açık ve nettir ki Rabbimiz Resullerini gönderip hüccet ikamesi yapılmadan hiç kimseye azap etmeyeceğini bildiriyor. Yine Nisa suresinde şöyle buyuruyor Rabbimiz, değerli kardeşlerim, bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı herhangi bir bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Allahu Ekber. Bu peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak gönderdik ki peygamberler geldikten sonra insanların Allah'a karşı herhangi bir bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, hikmet sahibidir. Nisa suresi 165. bu ayeti celilenin tefsiriyle alakalı İbn Kesir rahimullah şunları anlatıyor. Allah-u Teala kitaplarını indirmiş, Resullerini müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. Onların aracılığı ile sevip hoşlandıklarını ve sevmeyip reddettiklerini hiç kimsenin bir mazereti kalmasın diye beyan edip açıklamıştır. Başka ayeti kerimelerde ise Allah Azze ve Celle yine şöyle buyuruyor. Eğer onları daha evvel azaba uğratarak yok etmiş olsaydık, Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmazdan önce ayetlerine uysaydık olmaz mıydı diyeceklerdi. Bu da yine bu konunun delillerinden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Eğer onları daha evvel azaba uğratarak yok etseydik ne diyeceklermiş? Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de alçak ve rezil olmazdan önce ayetlerine uysaydık olmaz mıydı? Bu da konu ile ilgili delillerdendir. Eğer üzerinde ciddi bir şekilde kafa yorulur ise değerli kardeşlerim. Kasas suresi ayet 47'de yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman, ey Rabbimiz bize bir elçi gönderseydin de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni göndermezdik. Evet, Kasas suresi ayet 47'de Rabbimiz böyle buyuruyor. Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen İbni Mesud hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Allah'tan daha kıskanç hiç kimse yoktur. Allah bu kıskançlığından dolayı açık kapalı bütün çirkin fiilleri haram kılmıştır. Övülmeyi Allah'tan daha çok seven kimse yoktur. Bunun için Allah-u Teala kendi nefsini övmüştür. Allah'tan daha çok hücceti seven kimse de yoktur. Allah'tan daha çok hücceti seven kimse de yoktur. İşte bunun için de birçok müjdeleyici ve korkutucu Resuller göndermiştir. Yani ne demek istiyor değerli kardeşlerim burada? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan daha çok hücceti seven kimse yoktur. Yani Allah hüccet ikamesini en çok sevenlerdendir. En çok seven zattır. Hüccet ikamesini çok seven, hiç kimseyi cehaleti yüzünden azaba mahkum etmeyendir. Onun içindir ki birçok müjdeleyici ve korkutucu Resuller göndermiştir. Biraz önceki ayeti cellede de zikredildiği gibi Allahu Azze ve Celle Resul göndermeden kimseyi hesaba çekmeyeceğini, kimseye azap etmeyeceğini söylüyor değerli kardeşlerim. Yine Allahu Azze ve Celle Tövbe suresi ayet 15'te buyuruyor ki Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah her şeyi bilendir. Bu ayeti kerimenin de ifade ettiği gibi değerli kardeşlerim, insanların sapıklığından bahsedilebilmesi için onlara sakınmaları gereken şeylerin ulaştırılması gerekir. Eğer ayeti celileye dikkat ettiyseniz, Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Evet, bu ayeti celilenin ifade ettiği gibi insanların sapıklığından, insanların müşrikliğinden, kafirliğinden bahsedilebilmesi için onlara sakınmaları gereken şeylerin ulaştırılması gerekir. Bu ayeti celile okuyanlarınız bilirler değerli kardeşlerim. Bu ayet-i kerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve müminleri müşrik olarak ölen akrabalarına istiğfar ettikleri için kınayan ayetlerin hemen sonunda zikredilen bir ayet-i celledir. İsterseniz beraber siyak ve sibakı ile okuyalım bu ayetleri. Rabbimiz buyuruyor ki Tövbe suresinde akraba bile olsa cehennem ahalisi oldukları belli olduktan sonra müşrikler için mağfiret dilemek ne bir peygamberin ve ne de müminlerin yapacağı bir iş değildir. İbrahim'in babası için mağfiret dilemesi sadece ona verdiği bir sözden ötürüydi. Fakat onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzak durdu. Gerçekten İbrahim çok içli ve yumuşak huylu idi. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah her şeyi bilendir. İşte değerli kardeşlerim, zikredilen bu ayeti kerimelerde Allahu Azze ve Celle konumuzun başlığı olan muahaze ilimden sonradır şer'i kaidesini açıkça hükme bağlamıştır. Evet, bu delillerle değerli kardeşlerim, Rabbimiz konumuzun başlığı olan muahaze ilimden sonradır şer'i kaidesini ne yapmıştır? Hükme bağlamıştır. Öyleyse şu gerçek açıkça ortaya çıkmaktadır ki, bir insanın Allah indinde sorumlu olabilmesi için kendisine Rabbisinin mesajı ulaşması gerekir. Evet, bunun altını güzelce çizmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Bir insanın Allah indinde sorumlu olabilmesi için kendisine Rabbisinin mesajı ulaşması gerekir. Evet, yani sorumluluk tebliğin ulaşmasından sonradır. Mükellefin herhangi bir hükümle sorumluluğu kendisine tebliğin ulaşmasından sonra gerçekleşir. Bunu kafamıza güzel yazacağız. Bakınız Rabbimiz yine ne buyuruyor değerli kardeşlerim. En'am suresi ayet 19. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu. Yani kime Allahu Teala'nın kitabı ulaşmış veya ulaştırılmış ise bu kimse uyarılmış demektir. Bu kimse uyarılmış demektir. Kendisine Allah'ın kitabı ulaşmamış. Allah'ın kitabından mesajlar anlaşılamamış, hükümler anlaşılamamış ise o kimse sorumlu olmaz değerli kardeşlerim. Abdurrezzak'ın Mamer'den, onun da Katade'den rivayetine göre, bu Kur'an bana sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu ayeti hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah'ın emirlerini tebliğ edin. Allah'ın emirlerini tebliğ edin. Kime Allah'ın kitabından bir ayet ulaşmış ise muhakkak ki ona Allah'ın emri ulaşmış demektir. Evet. Kime Allah'ın kitabından bir ayet ulaşmış ise muhakkak ki ona Allah'ın emri ulaşmış demektir. Şimdi düşünün değerli kardeşlerim. Kime Allah'ın kitabından bir ayet ulaşmamış ise, Allah'ın kitabından bir hüküm, bir mesaj ulaşmamış ise, muhakkak ki ona Allah'ın emri ulaşmamış demektir. Dolayısıyla bu insan sorumlu değildir değerli kardeşlerim. İleride de inşallah değineceğimiz gibi, öğrenmeyeyim, sorumlu olurum kaidesini bu anlatılan şeyler geçerli kılmaz yani. Yani ileride de anlatacağımız şekliyle cehalet mazerettir, muahaze ilimden sonradır derken aman ha öğrenmeyeyim yoksa Allah indinde sorumlu olurum nazariyesini getirmez bu anlatılan şeyler. Şimdiden bunu ben haber vereyim ki İnşallah konu güzel anlaşılsın. Evet. Şimdi bu ayeti celile ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu hadisi şerif gereğince anlaşılması gereken hassas bir nokta, ki o da Allah'ın kitabının anlaşılır bir şekilde bir kimseye ulaşması gerekir. Yani dilini bilmediği bir kitabı birilerinin eline tutuşturmak, ona kitap ulaştırmış veya tebliğ edilmiştir o insana manasına gelmez değerli kardeşler. Burayı güzel anlamamız, kavramamız gerekir. Dilini bilmediği bir kitabı birilerinin eline tutuşturmanız ona kitabın ulaştırıldığı manasına gelmez. Diğer bir ifadeyle ona tebliğ edilmiştir manasına gelmez. O kimsenin sorumluluğu Allah-u Azze ve Celle'nin o ayeti kerimede neyi kastetmiş, onunla mükelleften neyi talep ediyor, bunları anlayıp kavramasıyla başlar. Diğer bir ifadeyle, Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anladığı ve yaşadığı bir şekilde o insana ulaştırmakla o insanın sorumluluğu başlar. selefimizden, Allah kendilerinden razı olsun, Şeyhülislam İbni Teymiye konuyla ilgili şöyle buyuruyor. Kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Bunun sebebi ise diyor Allahu Teala'nın şu ayeti kerimeleridir. Onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım diye bu Kur'an bana vahyolundu. Hani biraz önce okumuş olduğumuz ayeti celile var ya, işte İbn-i Teymi Rahimullah bu ayeti celilenin delaletiyle buyuruyorlar ki kişi için mükellefiyet tebliğin kendisine ulaşmasıyla sabitleşir. Çünkü bu ve emsali ayeti celileler bu kaideyi, bu kuralı ortaya koymuşlardır diyor. Ve devam ediyor, diyor ki hatta وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Bu ayeti celile ve ondan sonra bu peygamberleri gönderdik ki Resuller geldikten sonra insanların Allah'a karşı hiçbir mazeretleri kalmaz. Evet, işte bu ve emsali ayeti celileler, deliller bizlere bir insanın mükellefiyetinin ancak kendisine tebliğin ulaşmasından sonradır diyor. Görüyor musunuz? Evet. İbn-i Teymiye Rahimullah bu ifadeleri kullanıyor ve delil getirerek, değerli kardeşlerim. Kur'an'da buna benzer birçok ayeti celiller mevcuttur değerli kardeşlerim. Bu deliller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeyi tebliğ edinceye kadar Allah'ın hiç kimseyi cezalandırmayacağını ve ulaşılmayan şer'i meselelerden de hiç kimse, yani ulaşılmayan bu şeylerden dolayı hesaba çekilmeyeceğini anlatıyor bizlere. Allah-u Teala bir kişiye tebliğ ulaşmadan önce imanı terk ettiği için eğer azap etmez ise, imanın bazı şartlarını bilmeden terk eden kişiyi asla azap etmez. Ancak tebliğ ona ulaşırsa bu müstesnadır. Evet. Bunlar hala İbn-i Teymiye'nin ifadeleridir değerli kardeşlerim. Ve son olarak da diyor ki zaten bilinen bir kaidedir ki hüccetin kıyamından sonra onu ikrar etmek imanın usullerindendir. Hüccetin kıyamından sonra onu ikrar etmek imanın usullerindendir. Evet. Değerli kardeşlerim, bu hususta bilinmesi gereken kurallardan bir tanesi de ceza ve mükafat için imanın da küfrün de bilinçli olması gerekir. Evet. Ceza ve mükafat imanın da küfrün de bilinçli olmasını gerektirir. Allahu Azze ve Celle Enfal suresinde buyuruyorlar ki bunu böyle yaptık ki helak olan da apaçık bir delil neticesinde helak olsun, yaşayan da apaçık bir delil neticesinde yaşasın. Yani İman edenin de küfredenin de imanı ve küfrü açık delillere dayalı olması gerekir. Başka bir ifadeyle daha güzel anlaşılması açısından, bir insanın kafir olabilmesi için kendisinden sudur eden küfrün, bu ister sözlü olsun ister ameli olsun, bilinçli olması gerekir. Bilinçli, şuurlu olması gerekir. Yine aynı şekilde İman edenin de inancı, sözü ve ameli bilinçli ve basiretli olması gerekir. Bunu bu şekliyle kafamıza yerleştirmemiz gerekir değerli kardeşler. Zaten Kur'an'a ve sünnete baktığınızda da şunu göreceksinizdir ki Allahu Azze ve Celle'nin tehdit edip cezalandıracağını zikrettiği kimseler kendilerine tebliğ edildiği halde ondan yüz çeviren kimseler olduğu anlatılıyor. Kur'an'a sünnete baktığınızda bu anlatılıyor. Ve yine aynı şekilde kurtulacak olan kimselerin de kendilerine hakkın anlatıldığı ve onların da bu anlatılanlara bilinçli bir şekilde ittiba eden kimseler olduğu anlatılıyor. Evet. Allahu Azze ve Celle kendilerini tehdit edip cezalandıracağını zikrettiği kimselerden Kerim kitabında şöyle bahsetmektedir. Secde suresi ayet 22. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir ki? Muhammed suresi ayet 32'de kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra inkar edenler var ya, Allah onların bütün işlerini boşa çıkaracaktır. Araf suresi ayet 35-36. Ey Ademoğulları, kendi içinizden elçiler gelip de size ayetlerimi anlattıkları zaman ayetlerimizi yalanlayıp onları tenezzüle kabul etmeyen, diğer bir ifadeyle kabule tenezzül etmeyenlere gelince, onlar da ateş halkıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır buyuruyor. Kasas suresi ayet 59'da senin Rabbin ana yerleşim merkezlerine onlara ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe şehirleri yıkıma uğratıcı değildir. Ve yine biz halkı zulmeden şehirlerden başkasını da helak etmeyiz. Konuyla ilgili yine bir ayeti celile Şuara suresi, bizim helak ettiğimiz her ülkenin mutlaka uyarıcıları vardır. Bu manada delilleri çoğaltabiliriz değerli kardeşlerim. Şimdi bu delillerde görüldüğü gibi azapla tehdit edilip onu hak eden kimselerin bilinçli bir şekilde davetten yan çizen kimseler olduğu anlatılıyor. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? Bunların her birisi biraz önceki anlatmaya çalıştığımız geçerli kuralları ortaya koyan, diğer bir ifadeyle o kuralların kendisine dayandırıldığı delillerdir. Yani azapla tehdit edilip onu hak eden kimselerin bilinçli bir şekilde davetten yan çizen kimseler olduğu anlatılıyor. Kendilerine hüccet ikamesi olunan insanlar bunlar. Ve şunu da unutmamak gerekirdi değerli kardeşlerim. Şunu da unutmamak gerekir ki Allah-u Teala her hususta adil olduğu gibi ceza hususunda da adildir. Karşılığı dehşetli ateş olarak zikredilen bir suçlunun küfrü, şirki şüphesiz ki bilinçli olması gerekir. Şüphesiz ki bilinçli olması gerekir. Yani Allah indinde cahilliği ve tevilinden dolayı hataya düşen birisi ile inadından ve facirliğinden dolayı küfreden birisi bir değildir değerli kardeşlerim. Çünkü cehalet ayrı bir şeydir, küfür ayrı bir şeydir. Cehalet ayrı bir şeydir, küfür ayrı bir şeydir. Rabbimizin Firavun kavmi ve ehli kitap hakkındaki zikrettiği şu ayeti kerimeler, bir kavmin veya bir kimsenin kafir olması için kendilerinden sudur eden küfrün bilincinde olmaları gerektiğini bakın anlatıyor bizlere. Neml suresinde buyuruyor ki Rabbimiz, gönülleri kesin olarak kanaat getirip kabul ettikleri halde haksızlık ve büyüklenmelerinden ötürü onları bile bile inkar ettiler. Görüyor musunuz? Gönülleri kesin olarak kanaat getirip kabul ettiği halde, yani mesele anlatıldığında onlar bu meselenin doğruluğu, haklılığı hususunda ne yapmışlar? Kanaat getirmişler. Kesinlikle bunu anlamışlar. Doğru olduğunu iyi bilmişler. Ama haksızlıkları ve büyüklenmelerinden dolayı ne yapıyorlar? Bile bile inkar ediyorlar. İşte Allah Azze ve Celle ebedi olarak cehenneme yollayacağı insanların şirk ve küfürlerinin bilinçli olmasını istiyor. Öyle cahilce, bilinçsiz bir şekilde yapılan şeyler Allah indinde ebedi bir azabı hak edecek ceza değildir. Burayı lütfen biraz düşünelim değerli kardeşlerim. Çünkü bu Allah Azze ve Celle'nin adaleti ile alakalı bir konudur. Eğer üzerinde ciddi bir şekilde kafa yorarsanız. Yine Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verdiklerimiz o peygamberi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizlerler. Evet. Onlar bile bile gerçeği gizlerler. İşte bunlar değerli kardeşlerim, kafir ve müşriklerin şirk ve küfürlerinin bilinçli bir şekilde ortaya konulmasından dolayı hak edecekler, yani cezayı hak edeceklerini anlatıyor. Şimdi bu imanda da aynıdır. Yani ilim ayrı bir şeydir, imanda ayrı bir şeydir. Hani biraz önce dedik ya, cehalet ayrı, küfür ayrı bir şeydir. İmanda da aynıdır. İlim ayrı bir şeydir, iman ayrı bir şeydir. Adamın ilmi olabilir ama iman olmayabilir. Yani ilmin gereğince amel edilmediği müddetçe ona iman gerçekleşmez. Allahu Azze ve Celle'nin kurtulacaklarını zikrettiği iman ehli kimseler de yine aynen kendilerine hakkın anlatıldığı ve onların da bu anlatılanlara bilinçli bir şekilde tabi olduğu kimselerdir. Bu kuralı anlatan delillere şimdi bakıyoruz. Rabbimiz Araf suresi 35'te buyuruyor ki, ey Ademoğulları, kendi içinizden elçiler gelip de size ayetlerimi anlattıkları zaman kim korunup halini düzeltirse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de. Nur suresi ayet 51'e dikkat ediyoruz. Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman iman edenlerin sözü işittik ve itaat ettik sözüdür. İşte umduklarına erenler bunlardır. İşte umduklarına erenler bunlardır. Hulasa değerli kardeşlerim, insanlardan sudur eden imanın da küfrün de bilinçli olması gerekir ki cezayı da mükafatı da hak etsinler. Evet. İnsanlardan sudur eden imanın da küfrün de şuurlu ve bilinçli bir şekilde olması gerekir ki cezayı da mükafatı da hak etsinler değerli kardeşler. Değerli dinleyenlerim, yine aynı baptan olmak üzere cehenneme atılanlara sorulan sorular ve onların da vermiş olduğu cevaplardan anlaşılıyor ki ateşi hak eden bu kimseler kendilerine tebliğin ulaştığı ve onların da bu davetten yan çizip onu yalanlayan kimseler olduğudur. Aynı kaideyi, kuralı bize anlatan delillerdir bunlar. Hangi kural ve kaide? Şimdi ayetlerde de anlatılacağı gibi cehenneme atılanlara sorulan sorular ve onların da vermiş olduğu cevaplardan anlaşılıyor ki ateşi hak eden bu kimseler kendilerine tebliğin ulaştığı kimselerdir. Ve onların da bu davetten, bu tebliğden yan çizen kimseler olduğudur. Bu da yine aynı şeyi bize anlatıyor. Bakınız Zümer suresinde Rabbimiz ne buyuruyor 71. ayeti celile? İnkar edenler bölük bölük cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açılır. Cehennemin bekçileri onlara şöyledir: kendi aranızdan Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Ama kafirlere azap sözü hak oldu. Gördüğünüz gibi bu ayeti celile neyi anlatıyor bizlere? Bu insanlara elçi gelmiş, davet ulaşmış. Neden cehennemi hak etmişler? Yan çizmişler. Davete ittiba etmemişler, icabet etmemişler. Yine Fatır suresi ayet 37. Onlar orada, yani cehennemde, Rabbimiz bizi buradan çıkar, yaptıklarımızdan başkasını yapalım diye feryat ederler. Onlara denir ki, sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse tadın artık azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Evet, yine aynı kuralı bize anlatıyor değerli kardeşlerim Rabbimizin bu ayeti celilesi. Rabbimiz bizi buradan çıkar da yaptıklarımızdan başkasını yapalım. Cehennemdekiler bağırıyorlar, feryat ediyorlar. Ve kendilerine deniliyor ki sizi öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi, size tebliğci de geldi, size davetçi de geldi. Yani size hak ulaştı. Ama siz yan çizdiniz. Öyleyse tadın yangın azabını. Zalimlerin yardımcıları yoktur artık. Evet. Zuhruf suresinde yine değerli kardeşlerim, Rabbimiz buyuruyor ki suçlular ise cehennem azabında ebedidirler. Üzerlerindeki azaba hiç ara verilmez. Orada onlar ümitsizdirler. Böyle olmakla biz onlara zulmetmiş değiliz. Fakat asıl zalim olan kendileridir. Onlar cehennemin bekçilerine şöyle seslenirler: ey Malik, söyle de Rabbin işimizi bitirsin. Söyle de artık Rabbin işimizi bitirsin. O Malik de onlara der ki, siz burada kalacaksınız. Siz burada kalıcısınız. Şurası bir gerçek ki, biz size hakkı getirmiştik fakat çoğunuz haktan hoşlanmadınız. Görüyor musunuz? İşte cehennemi hak edenler, orada ateşi hak eden ebedi kalanlar, gördüğünüz gibi hak kendilerine ulaşmış, ondan yan çizmiş insanlardır değerli kardeşlerim. Bunların hepsi bize cehaletin mazereti olduğunu anlatıyor. Bunların hepsi bize cahillerin böyle yerlerde işlerinin olmayacağı. Bunları anlatıyor değerli kardeşlerim. Yine Mülk suresinde cehennem az daha öfkeden çatlayacak. Her topluluk onun içerisine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar, size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar da dediler ki geldi ama biz onu yalanladık. Geldi ama biz onları yalanladık. İşte değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimelerde de görüldüğü gibi cehennemi hak edenler kendilerine delillerin ulaştığı ve hakkın anlatıldığı kimselerdir. Hakkın anlatıldığı kimselerdir. Muhterem kardeşlerim, yine aynı baptan olmak üzere, ki tabi meselenin daha güzel anlaşılması açısından ben çeşitli başlıklarla sizlere gücüm nispetinde bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Yine konuyla ilgili aynı baptan olmak şartıyla fiil ile failin arasını ayırmamız gerekir. Fiil ile failin arası ayırt edilmesi gerekir. Bu meselede, yani tekfir meselesinde bilinmesi gereken önemli kurallardan bir tanesi budur değerli kardeşler. Failin hükmü ile fiilin hükmü. Çünkü bu konuda İslam failden sudur eden fiilin hükmünün başka olduğunu, o fiili işleyen failin hükmünün de başka olduğunu zikreder. Yani failin hükmünü, fiilin hükmünü ayrı ayrı olarak ele almıştır İslam. Dolayısıyla eğer bu kural iyi bilinmez ise, unutmayın ki tenkitlerimizde de tasviflerimizde de dengesiz yargılamalarda bulunacağız. Dengesiz, efendime söyleyeyim, tasvif ve tenkitlerimiz olacaktır. Yani adaletsiz kararlar vereceğizdir. Öyleyse failin hükmü ile fiilin hükmü nedir? Bunu Kur'an sünnetin temiz sayfalarından öğrenme mecburiyetimiz vardır. İbn-i Teymiye rahimullah bu konuda fetvada şunları zikrediyor. Buyuruyor ki, bir söz küfür olup onu söyleyen de alel ıtlak tekfir edilebilir. Yani bir söz küfür. Şu sözü söyleyen kafir olur. Bak, alel ıtlak bu ifade kullanılabilir. Mesela kim şunları söylerse kafirdir demek gibi. Fakat o sözleri söyleyen muşakhas bir kişi olduğunda hüccet ona ikame edilinceye kadar küfrüne hükmedilmez. Görüyor musunuz? O sözleri söyleyen muşakhas bir kişi olduğu zaman diyor, hüccet ona ikame edilinceye kadar, yani mesele ona anlatılıncaya kadar o kimsenin, o insanın küfrüne hükmedilmez. Muşakhas kişiyi tekfir ettirici şey hüccetin ikamesidir. Yani onun tekfir edilebilmesi için hüccet ikamesinin güzel yapılması gerekir. Böyle ilmi kısır olup paldır küldür birilerinin duyduğu bir şeyleri karşı tarafa anlatılması da hüccet kabul edilmez, tebliğ kabul edilmez. Bu da antiparantez güzel bilinmesi gerekir. Ve devam ediyor, buyuruyor ki kötü akıbet ve cehennem azabı ile korkutan delillerde kaide böyledir diyor. Allah-u Teala Nisa suresinde şöyle buyuruyor. Öksüzlerin mallarını zulümle yiyenler karınlarına sadece ateş doldurmaktadırlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir diyor. Rabbimiz böyle buyuruyor diyor Nisa suresinde. Bu ve benzeri vaid ifade eden deliller haktır. Ancak muşakhas bir kişi aleyhine vaidle şahitlik edilmediği gibi ehli kıbleden muayyen bir şahsın aleyhine de ateşle şahitlik edilmez. Zira o şahsa vaidin tahakkuk etmesine şartların bir arada bulunmaması veya başka bir engelin sabitliği mani olabilir. Daha güzel anlaşılması açısından biraz ilmi ifadeler kullanmış. Allah kendisinden razı olsun. Yani diyor haram ona ulaşmamış olabileceği gibi ulaşmış da olabilir. O kimse haramdan tövbe etmiş olabileceği gibi çok fazla hasenatı olup irtikab ettiği haramı onunla bertaraf da edebilir. Veya Allah-u Teala onu büyük bir imtihana tabi tutar, o da buna sabrederek bütün günahlarına kefaret olmasını da sağlayabilir. Hatta o kimsenin Allah'ın şefaat için izin verdiği kimselerin şefaatine mazhar olması da mümkündür. İşte sahibini tekfir ettiren sözlerin durumu da böyledir diyor. Yani hakkı bilmeyi gerektiren naslar bir kimseye ulaşmamış olabilir. Yahut naslar ulaşmış ama o naslar bu kimsenin yanında sabitlik derecesinde de olmayabilir. Veya nasları anlamak onun için mümkün olmamış olabileceği gibi Allah'ın mazur göreceği başka bir şüphe de olabilir. İşte bu kaide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun ashabının bununla beraber imamların üzerinde ittifak ettiği kaidedir. Yani Şeyhülislam İbn Teymiye bu kuralın güzel bilinmesini, bu kuralın güzel anlaşılmasını istiyor. Çünkü bu kural, bu kaide Allah Resulü'nün, onun ashabının ve onların yolunda giden güzide imamların üzerinde ittifak ettiği kaidedir. Yani bu kaide, kural, daha net bir şekilde anlayabileceğiniz ifadelerle bu kural ve kaide, insanlar alel ıtlak tekfir edilmez. Failin hükmü ile fiilin hükmünü birbirinden ayırt etmeniz gerekir. Fiil şirk olabilir, fiil küfür olabilir, fiil isyan olabilir. Ama faili hemen suçlamadan, acaba onun bundan haberi var mı? Acaba bu yapmış olduğu şeyin çirkin olduğu hususunda bir malumatı var mı bu kişinin, bu kimsenin? İşte bu kural, bu kaide, biraz önce anlatmaya çalıştığımız gibi, İslam'ın ortaya koyduğu ve onu hakkıyla anlayan, kavrayan Allah Resulü, onun ashabı ve imamların üzerinde ittifak ettiği kaide, kuraldır. Kalkar hissi nefsi davranır isek ve bu hissi nefsi davranışların neticesinde adaletsizce insanları tekfire kalkışır isek, insanları çeşitli çirkin sıfatlarla tavsif eder isek, bu bizden kaynaklanan bir problemdir. Diğer bir ifadeyle bu bizim acımasız, insafsız, aceleci kurallarımızdır. Ki bunlar insanın başını belaya sokacak şeylerdir. Onun için Müslüman bundan uzak durması gerekir. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimullah yine şöyle buyuruyor. Diyor ki, ben muayyen bir şahsın küfre, fıska ve isyana alel ıtlak nispet edilmesine karşı olanların en şiddetlisiyim. Ben muayyen bir şahsın, yani belirli bir şahsın küfre, fıska ve isyana alel ıtlak nispet edileceğine, yani edilmesine karşı olan insanların en şiddetlisiyim diyor. Fakat muhalefet ettiğinde kafir, fasık veya asi duruma düşecek nebevi hüccet kişiye tebliğ edildikten sonra o kişinin mezkur fiilleri yaptığı bilinirse bu da müstesnadır. Yani bu hususta da Allah'ın izniyle herhalde hakkı söylemekten de imtina etmeyiz. Ama önce ona meselenin güzel anlatılması gerekir. İbn-i Kayyum rahimullah, bakınız o da konuyla ilgili ne buyuruyor? Diyor ki, azap iki sebepten dolayı tahakkuk eder. Yani bir insan aleyhine, azap iki sebepten dolayı tahakkuk eder. Birincisi, delilden yüz çevirmek, onu istememek ve gereği ile amel etmemektir. Bu yüzden dolayı azabı hak eder. İkincisi ise diyor, delil getirildikten sonra ona karşı inatlaşmak ve gereğini istememektir. Birincisi yüz çevirme küfür, ikincisi ise diyor inadi küfürdür diyor. Ve devam ediyor, diyor ki, fakat delil ulaşmadan ve delili öğrenme imkanı olmaksızın bir kimseden sudur eden cehalet küfrüne gelince, Allah Azze ve Celle Resullerinin hücceti o kimseye ulaşıncaya kadar onun sahibinden azabı kaldırmıştır diyor. Görüyor musunuz? Yani bu kimsenin işlediği şey şirk ve küfür olabilir ama Allah Resullerinin hücceti o kimseye ulaşıncaya kadar Rabbimiz, yani o isyanın, o şirk, o küfrün sahibinden azabı kaldırmıştır. Bu da bakın İbn-i Kayyım Rahimullah'ın aynı kaide, aynı kural üzerinde diğer insanlarla yan yana geldiği birisidir. Enteresandır değerli kardeşlerim. Muhammed İbni Abdülvahhab ki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur ki bu davada en şiddetli bir çizgisi olan Muhammed İbni Abdülvahhab kabul ediliyor. Yani taviz vermeden davasına hakkıyla gönül vermiş, bu manada gerçekten tavizsiz bir insan olarak biliniyor Muhammed İbni Abdülvahhab. Şimdi bakınız onun bu konuyla ilgili sözlerine. Buyuruyorlar ki, biz Abdülkadir Geylani'nin türbesine koşup ona tapan kimseleri, cehaletleri ve onlara bu fiillerinin yanlışlığını anlatacak kişilerin olmadığı için onları tekfir etmez isek, bizi tekfir etmediği ve bizimle savaşmadığı halde Allah'a şirk koşmayan kimseleri bize hicret etmedi diye nasıl tekfir edebiliriz? Subhanallah, bu bize büyük bir iftiradır. Şimdi herhalde sözlerin siyaksi bakımından anlaşıldığı şekliyle konu yerinde incelenirse, okunursa daha güzel anlaşılacaktır. Muhammed İbni Abdülvahhab'ı bir takım insanlar suçluyorlar. Yani siz tekfircisiniz, siz insanları tekfir ediyorsunuz. Ve kendilerini suçlayan insanlar da meseleyi anlamış, kavramış kişiler, kimseler. Ve Muhammed İbni Abdülvahhab bunlara cevap veriyor. Diyor ki diyor ki Subhanallah diyor, biz Abdülkadir Geylani'nin türbesine koşup ona tapan kimseleri, cehaletleri ve onlara bu fiillerinin yanlışlığını anlatacak kişilerin olmadığı için onları tekfir etmez isek, bizi tekfir etmediği ve bizimle savaşmadığı halde Allah'a şirk koşmayan kimseleri bize gelmediler, bize hicret etmediler diye nasıl tekfir ederiz ki diyor. Yani diyor, biz bırakın sizleri tekfir etmeyi, biz Abdülkadir Geylani'nin türbesine koşup oralardan fayda ve zarar bekleyenleri bile tekfir etmiyoruz. Neden? Cahil bu insanlar. Neden? Bu kimselere bu fiillerinin yanlışlığını, çirkinliğini anlatacak kimseler yoktur. Bunlar bunları dinden zannediyorlar. Öyle öğrenmişler. İşte değerli kardeşlerim, Muhammed İbni Abdülvahhab rahimullah da gördüğünüz gibi konuyla ilgili mükemmel sözleriyle meseleye açıklık getiriyor, netlik getiriyor. Bu insanlar bizim kitap sünnet çizgisindeki selef önderlerimizdir. Allah hepsinden razı olsun. Gördüğünüz gibi bu da cehaletin mazeret olduğunu anlatıyor. Hatta bakın şirkten, küfürden bahsediyor. Bazı insanların dediği gibi şirk ve küfürde cehalet mazeret değildir. Hayır, kesinlikle Kur'an'ın, sünnetin ve ona ittiba eden, hakkıyla o yolda yürüyen sahabenin ve onlara yine hakkıyla ittiba eden ilim ehli insanların üzerinde ittifak ettiği kuraldır, kaidedir. İmam Şafii rahimullah şöyle buyuruyorlar. Allah'ın diyor bir takım isim ve sıfatları vardır. Onları hiç kimse reddedemez, inkar edemez. Buna rağmen bir kimse hüccetin ulaşmasından evvel onlardan bir şeye muhalefet ederse cehaleti yüzünden mazur görülür. Cehaleti yüzünden mazur görülür. Çünkü isim ve sıfatların bilgisi akıl ile değil, görüş ve fikirle idrak edilemez. Kur'an sünnetin anlatısı gerekir. Kur'an sünnetin ortaya koyduğu delillerin o kimseye ulaştırılması gerekir. Görüyor musunuz? Bu da yine selef önderlerimizden bir insan, İmam Şafii rahimullah, bu güzel ifadeleriyle aynı kuralı, kaideyi bizlere anlatıyor. İmam Zehebi, Allah kendisinden razı olsun, buyuruyorlar ki hiç kimse öğreninceye ve kendisine hüccet ikame oluncaya kadar günahkar olmaz. Günahkar sayılmaz. Allah-u Teala çok merhametli ve çok lütufkardır. Çünkü biz hiçbir kavme Resul göndermeden azap edici değiliz buyurmaktadır. Ve devam ediyor, diyor ki sahabenin seçkinleri diyor Habeşistan'dayken farz ve haram hükümler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geliyordu. Bu hükümler onlara ancak birkaç ay sonra ulaşıyordu. Onlar bu hükümleri bilmedikleri için kendilerine ulaşıncaya kadar ondan mazur idiler. Delil kendisine ulaşıncaya kadar her bilmeyenin durumu işte böyledir diyor. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Delille beraber Ne kadar güzel bir misal veriyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle bir takım hükümler indiriyor. Bir takım emirler indiriyor, nehiler indiriyor. Ama o an Habeşistan'a hicret eden Müslümanların bunlardan haberi yoktur. Dolayısıyla bu hükümler, bu emirler, bu nehiler bir ay sonra, iki ay sonra efendime söyleyeyim oraya ulaşıyor. Yani bu fark etmez. Daha uzun bir süre de olabilir. Onlara bu gibi şeyler ulaşıncaya kadar elbette ki mazurdurlar. Çünkü bilmiyorlar bunun böyle bir şeyin dinden olduğunu. Hatta Allah Resulü'nün yanındayken belli bir şeyle amel ederlerken bu insanların Resulullah'ın yanından ayrıldıktan sonra o konunun nesh olunduğu, öyle mi? Nesh olunduğu, daha sonra onun yerine başka bir hükmün indiği, Allah Resulü ve onun yanındaki insanlar bu hükmü uygularken hepinizin de bileceği gibi, anlayacağı gibi onun yanından ayrılan insanlar herhalde bir önceki nesh edilen hükümle amel ediyorlar. Dolayısıyla yeni olan, yeni gelen bir şeyle amel edemiyorlar. Neden? Çünkü bundan haberleri yoktur. Bu konudan cahiller, bu konuda habersizdirler. Dolayısıyla bu insanlar bundan sorumlu değillerdir değerli kardeşler. İbni Hazım rahimullah, o da şöyle anlatıyor. Bir kimseye Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emri ulaşana kadar tekfir edilmemesi gerekir. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra hangi itikat ve amel üzerinde olursa olsun kendisine bir şey ulaşana kadar ona hiçbir sorumluluk yoktur. Allahu Ekber. Ya, belki insanların böyle hissi nefsi olarak sanki itiraz edecekleri ifadelerdir ama ne yazık ki delilleriyle efendime söyleyeyim üzerinde ittifak edilen bir kuraldır, kaidedir ki kesinlikle insanlar bu manada tekfir edilemezler. Allah Resulü'nün efendime söyleyeyim kendisine indirilen emirler, nehiler bir insana ulaşana kadar bir insan sorumlu değildir ondan diyor. Ne kadar güzel, ne kadar merhametli bir kaide, kural değerli kardeşlerim. Halbuki İbni Hazım, yeri gelmişken bunu da ifade etmekte inşallah fayda olur. Halbuki İbni Hazım, inanır mısınız isim ve sıfatlar hususunda sınıfta kalan birisidir. İsim ve sıfatlar hususunda sınıfta kalan birisidir. Kendisi zahiricilikle suçlanan bir insan, Allah Azze ve Celle'nin Kerim kitabındaki isim ve sıfatlarının zahiri olarak bile efendime söyleyeyim, ne mana ifade ettiğini gördüğü, okuduğu halde ne yapmıştır? Tevile gitmiştir. Yani sahih olarak anlatılan, seleften gelen isim ve sıfatlar hususunda İbni Hazm'ın problemleri vardır. Ama herhalde bunu bilinçli olarak yapan bir insan değildi. Hayır, bu böyle değil, böyle anlaşılması gerekir diyerek böyle bir anlayışa sahip olmuştur. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Eğer bu kural, eğer bu kaide düzgün anlaşılmaz ise İbni Hazm'ı da cehaletinden dolayı efendime söyleyeyim tekfir edeceğizdir. Ya bir İbni Hazm gibi bir adam, hayır efendim cahil olamaz. Kesinlikle İbni Hazm gibi bir insan böyle bir şey yapmışsa kafirdir, müşriktir, boşver. Yani bunu diyecektir. Halbuki Allah korusun, Allah uzak etsin, bu kural, bu kaide İslam'ın istemediği, sevmediği bir kural, kaidedir. Bunun böyle bilinmesi gerekir. İmam Şevkani rahimullah, o da bu konuda şu güzel ifadeleri zikrediyor. Sahibi fiiliyle İslam milletinden küfür milletine geçmeyi istemediği halde kendisinden küfri bir fiilin meydana gelmesine itibar edilmez. Aynı zamanda manasını kabul etmediği halde Müslümanın küfre delalet eden bir sözü söylemesine de itibar edilmez. Bilmeden Allah'tan başkasına secde eden de tekfir edilmez. Görüyor musunuz? Bunların her birisi bir delile dayalıdır. Yani bunlar kullanmış olduğu bu ifadeleri biraz argo tabirle işkembeden atmıyorlar. Bunlar Kur'an'a, sünnete dayalı kurallar ve kaidelerdir. Sahibi fiiliyle İslam milletinden küfür milletine geçmeyi istemediği halde kendisinden küfri bir fiilin meydana gelmesine itibar edilmez. Aynı zamanda manasını kabul etmediği halde Müslümanın küfre delalet eden bir sözü söylemesine de itibar edilmez. Bilmeden Allah'tan başkasına secde eden kimse de tekfir edilmez. Biraz sonra anlatacağımız şekliyle Muaz'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde secde etmesi gibi. Ama Allah Resulü o insanı tekfir etmemiştir. Hayrola Muaz bu nedir deyip ona nasihat etmiştir. İmam Şatibi rahimeullah buyuruyorlar ki o da Resullerin uyarmasından önce muahazenin olmaması da aynı usullerdendir. Biliyorsunuz İmam Şatibi rahimeullah usul alimlerinden bir alimdir. Allah kendisinden razı olsun. Bu hususta da güzel bir kitabı vardır. Muvafakat isminde. Orada anlatıyor bu kuralları, kaideleri ve diyor ki Resullerin uyarmasından önce muahazenin olmaması da aynı usullendir. Buna Allahu Teala'nın şu ayeti celilesi diyor delalet etmektedir. Ve ma kunna muazzibina hatta neb'asa rasule. Biz resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici değiliz. Allah'ın kulları arasındaki cari olan sünneti, yani sünnetullah, muahazenin sadece resulleri gönderdikten sonra ve hüccetin ikamesinden sonra olacağı şeklindedir. Hüccetin tebliğinden sonra artık dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin diyor. Hüccetin ikamesinden sonra dileyen iman eder, dileyen küfür eder. Bilinçli bir şekilde ya iman ya da küfür vardır. İşte değerli kardeşlerim, İmam Şatibi rahimullah da aynı kuralı, aynı kaideyi kendisinden sonraki insanlara anlatan bir ilim ehli insan değerli kardeşlerim. Bu anlatılan hususu da muvafakatta zikrediyor. Evet, gerçekten de değerli kardeşlerim, isimlerini zikretmiş olduğumuz bu ilim ehli insanlar ve gerekse isimlerini zikredemediğimiz daha birçok ilim ehli kimseler, Allah kendilerinden razı olsun, muahezenin ilimden sonra olacağını, dolayısıyla cehaletin özür olduğunu ne yapıyorlar? Açıkça ifade ediyorlar değerli kardeşlerim. Ve elbette ki bunlar aynı delillere, aynı efendime söyleyeyim ayet ve hadislerde zikredilen naslara tabi olan insanlardır. Yani hepsi hemen hemen aynı delilleri getiriyorlar değerli kardeşlerim. Şimdi ise İslam'ın bu kaidesini oluşturan tarihteki bir takım vakalara şöyle bir göz gezdirelim. Meselemiz daha güzel anlaşılsın. Çünkü ben meseleyi biraz bir sohbetlik mevzu olarak da olsa biraz geniş tuttum ki konu güzel anlaşılsın. Çünkü mesele ile alakalı hakkıyla bir malumat edinilmediği sürece biraz önce de dediğimiz gibi tenkitlerimiz dengesiz olacaktır. Bunun yanı sıra tasviflerimiz de dengesiz olacaktır. Bu kuralın güzel anlaşılması gerekir. Bu kuralı Rabbimiz bizlere güzel bir izan ile, güzel bir anlayışla nasip eylesin. Gerçekten bu kural anlaşılamadığından dolayı birçok insan, birçok insanı, hatta birçok inananı yerli yersiz, haksız bir şekilde suçlamaktadırlar. Tabi sebebi mevzunun güzel anlaşılmamasıdır. Evet, onun için mevzu ile alakalı verilmesi gereken misalleri, getirilmesi gereken delilleri gücümüz nispetinde getirmeye, vermeye çalışıyoruz. Hatırlarsınız İbrahim Aleyhisselam ile alakalı Enam suresinde bir kıssa anlatılır. Ben bu kıssanın konuyla ilgili yakinen bir alakası olduğundan dolayı anlatılmasını, okunmasını istiyorum. Enam suresinde Rabbimiz bizlere konuyu şöyle anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam'la alakalı diyor ki üzerine gece bastırınca bir yıldız görmüş ve bu benim Rabbim demişti. İbrahim Aleyhisselam قال هذا ربي dedi ki bu benim Rabbim. Fakat yıldız batınca da ben batanları sevmem demişti. Ben batanları sevmem. Ayı doğarken görünce bu benim Rabbim demişti. Fakat o da batınca şayet Rabbim beni doğru yola iletmez ise muhakkak ki sapıklığa düşmüş kimselerden olacağım dedi. Bu ifadeyi kullandıktan sonra güneşi doğarken görünce dedi ki bu benim Rabbim, bu daha büyüktür. güneşi görüyor. Bu benim Rabbim, bu daha büyüktür. O da batınca, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan uzağım dedi. Ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım dedi. Enam suresinde 76, 77, 78. Zikredilen bu ayeti kerimeler bize, değerli kardeşlerim, İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine henüz vahiy gelmezden önce bir Rab arayışını anlatmaktadır. Ayetlere dikkat ederseniz, herhangi bir tevil yapmadan ayetlerin motomot üzerinde durursanız, ayeti celiler İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine henüz vahiy gelmezden önce bir Rab arayışını bizlere anlatıyor. Yani fıtratının gereği bir Rabbin varlığını bilen ama o Rabbin ney ve kim olduğunu bilmeyen İbrahim Aleyhisselam kendisini bu yönlü bir araştırmaya itmiştir fıtri olarak. Ve bu araştırma seyrinde de kullanmış olduğu ifadelerden de anlaşılıyor ki henüz Rabbisi ona vahiy ile doğruları bildirmemiştir. Hatırlarsanız ifade şu idi: şayet Rabbim beni doğru yola iletmez ise sapıklığa düşenlerden olurum. Bir Rabbin varlığını biliyor. Şayet Rabbim beni doğru yola iletmez ise sapıklığa düşenlerden olurum. Bu ifadeden anlaşılıyor ki henüz Rabbisi ona vahiy indirmemiş. Bazıları bu ayeti kerimelere farklı manaları yükleyerek İbrahim Aleyhisselam'ın yıldızı, aya ve güneşe Rabbim demesini kavmiyle aralarında geçen bir davet esnasında kullandığını zikretmektedirler. Yani bazıları bu şekilde zikrediyorlar. Halbuki bu birkaç yönden arızalıdır. Yani bu şekildeki bir anlayış, bu şekildeki bir, efendime söyleyeyim, tevil birkaç yönden arızalıdır. Neden? Çünkü birinci olarak ayetlerin mantukunda, yani lafızlarında böyle bir ifade yoktur. Böyle bir ifade göremezsiniz ayetlerin mantukunda. İkincisi ise hiçbir peygamber, unutmayın ki hiçbir peygamber şirk ve küfür ifade eden kelimeleri tebliğinde vesile olarak kullanmaz. Hiçbir peygamber şirk ve küfür ifade eden kelimeleri tebliğinde vesile olarak kullanmaz. Yani birilerine bir şeyler anlatırken bu benim Rabbim, efendim işte aya, güneşe, yıldıza bu benim Rabbim ifadelerini kullanmaz. Halbuki onlara bu manada bir şeyler anlatırken şöyle demesi gerekirdi: ehezer Rabbi, yani bu mu benim Rabbim? Yani o ifadelerin başına istifham hemzesi getirerek, yani şimdi bu mu benim Rabbim? Siz bunları mı Rab zannediyorsunuz? Böyle denmesi gerekir. Ama ne yazık ki bu ayet-i celilenin mantukunda böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. Bu benim Rabbim diyor. Hatta şayet Rabbim beni doğru yola iletmezse sapıklığa düşenlerden olurum ifadesinden sonra güneşi görüyor, onun büyüklüğünden dolayı bu benim Rabbim diyor. Ve en önemli nokta, biraz önceki zikretmeye çalıştığımız şu noktadır değerli kardeşlerim: hiçbir peygamber şirk ve küfür ifade eden kelimeleri tebliğinde vesile olarak kullanmaz. Hele İbrahim Aleyhisselam, tevhid dininin atası İbrahim Aleyhisselam için bunu, efendim, zikretmek kesinlikle batıldır, yanlıştır. İbn-i Cerrah Taberi biraz önceki kullanmış olduğumuz ifadeden dolayı, daha doğrusu biraz önceki kullanılan ayet-i celledeki ifadeden dolayı bu makamın bakış ve araştırma makamı olduğunu zikreder. Eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse ifadesinden anlaşılıyor ki, diyor İbn-i Cerrah Taberi, burası bakış ve araştırma makamıdır. Birilerinin zannettiği gibi, birilerinin dediği gibi münazara makamı değildir diyor. Ve Taberi tefsirinde İbni Abbas'tan da şöyle bir rivayet getiriyor. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, diyor, Nemrut'un erkek çocukları öldürmesi sebebiyle bir mağaraya saklanır. Büyüdükten sonra dışarıya çıkınca yıldızı, ayı ve güneşi Rabbi zannederek bu ifadeleri kullanmıştır diyor. Görüyor musunuz? Yani çocukken, efendim, bir mağaraya saklandığında, efendim, işte artık yaşı ne kadar olduğunda dışarı çıkıyor onu bilemeyiz. Allah en iyi bilendir. Bu rivayette anlatıldığı şekliyle mağaradan dışarıya çıkınca fıtri olarak bir Rab anlayışına sahip olan, efendim fıtratında bir Rab inancı olan İbrahim aleyhisselam, artık tabi Rabb'ın ne olduğunu bilmiyor. Yani onun nasıl olduğunu bilemediğinden dolayı, ne olduğunu bilemediğinden dolayı yıldızı görüyor. Efendim işte yıldızdan sonra ayın meydana çıkması, o ondan biraz daha büyük diye efendime söyleyeyim onun Rab olduğunu zannediyor. Çünkü onun fıtratında Rabbin büyük olduğu, bu yerleştirilmiştir onun fıtratına. Ondan daha büyük güneşi görünce de ne yapıyor? Bu benim Rabbimdir diyor. Bunu bize anlatıyor. Yani hulasa bu makam, değerli kardeşlerim, bu makam münazara makamı değildir. Bu makam bakış ve araştırma makamıdır. Dolayısıyla buradan da açıkça şu anlaşılıyor ki, kendisine vahyin ulaştığı insanların sorumluluğu ile ulaşmayan kimselerin sorumluluğu bir değildir. Benim İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını zikretmemdeki kasıt işte budur. Yani konuyla yakından alakası vardır. Çünkü Rabbimiz Kerim kitabında İbrahim Aleyhisselam kesinlikle müşriklerden değildi diyor. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın bu benim Rabbimdir demesi aya, yıldıza, güneşe, Allah korusun bu bir şirktir. Korkunç bir küfürdür. Söz bu. Yani fiil bu. Ama faile gelince kesinlikle Allah onu müşrik kabul etmiyor. Neden? Çünkü o daha çocuktu. Neden? Çünkü ona henüz vahiy gelmemişti. Yani bu manada bir sorumluluğu yoktu. Yine bu konuda kendisini yaktıran adamın kıssasını da eğer okuduysanız Müslim'de, bu da yine konumuzla alakalı delillerden bir tanesidir. Gelin hep beraber okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, asla hiçbir hasenesi olmayan, yani iyiliği olmayan bir adam kendi ailesine hitap ederek dedi ki, öldüğüm zaman beni yakın. Beni yakın. Ve sonra külümün yarısını kara tarafına savurup uçurun, yarısını da denize savurun. Yani küllerimi de denize savurun. İşte efendim karaya, dağa taşa savurun. Allah'a yemin ederim ki eğer Allah o külleri toplayıp beni diriltmeye kadir olursa alemde hiç kimseye azap etmeyeceği bir şekilde bana azap eder. Yani bu adam öldüğünde, yani ölmeden önce böyle bir nasihatte bulunuyor. Çünkü hiçbir hasenesi yok. Diğer bir rivayette de anlatıldığı gibi bu adam mezar soyguncusuymuş. Yani böyle suçundan dolayı, böyle günahlarından dolayı Allah'tan çok korkuyor. Ahirete de inanıyor bu insan. Allah'ın diriltip hesap soracağına da inanıyor. Ama eğer kendimi yaktırırsam ve bu küllerimi de denize, işte yani suya, dağa, taşa savurtturur isem Allah beni toparlayamaz. Böyle bir inanca sahip. Yani böyle olursa Allah bu külleri bir araya getirip efendim bana hesap soramaz. Ama bir de diyor ki, eğer bu külleri toparlayıp diriltmeye kadir ise alemde hiç kimseye azap etmediği şekilde bana azap eder. Yani o külleri toparlamaya kadir olmadığını zannediyor. Ama eğer buna kadirse alemde hiç kimseye azap etmeyeceği bir şeyi, bir azabı bana yapar diyor. Tabii neticede adam ölüyor. Denildiği şekilde bunun küllerini ne yapıyorlar? İşte yakıyorlar. Küllerini oraya buraya savuruyorlar. Suya savuruyorlar. Allahu Azze ve Celle sen bunun için yaptın diyor. Ezeli ebedi ilmi olan Rabbimiz bunu haber vererek diyor. Sen peki bunu niçin yaptın diyor. Adam diyor ki vallahi senin korkundan ya Rabbi. Senin korkundan yaptım diyor. Yani korktum ben. Bana azap edersin. Onun için ben kendimi yakayım. Küllerimi oraya buraya savurtturayım ki, yaktırayım, savurtturayım ki beni bir araya toplayıp da bana azap etmeyesin diye. İşte değerli kardeşlerim, Buhari'nin, Müslim'in zikretmiş olduğu bu hadisin sonunda da anlatıldığı gibi Allah Azze ve Celle bu kimseyi bağışlıyor. Sahih bu hadiste Rabbimizin o kimseyi bağışladığı anlatılıyor. Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki, bu adam kemikleri üyütülüp toz duman olduktan sonra Allah'ın kendisini diriltemeyeceğini sanıyordu. Halbuki Allah'ın kudretinin buna yetmeyeceğini sanmak küfürdür diyor. Fakat o kimse Allah'a iman etmesi, emirlerini tasdik etmesi, azabından korkmasına rağmen Allah'ın kudretindeki bu bilgisizliği yüzünden hataya düştü. Dolayısıyla Allah da onu bağışladı diyor. Görüyor musunuz? Bu bilgisizliğinden dolayı Allah onu bağışlıyor. İşte selef ulemasından, Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Teymiye hadise de dikkat edildiği zaman gayet açık bir şekilde bu mesajı veriyor zaten bizlere. İbn-i Teymiye bakın bunu anlatıyor. Yani gerçekten problem itikadi bir problemdir. Çirkin bir problemdir. Ama ne yazık ki insan bu manada cahil ise, bilmiyor ise şüphesiz ki Allah bu insana azap etmez. Bu insan azap etmez. Bu insana azap etmez Allah Azze ve Celle. Şimdi düşünün. Özellikle bu hadisleri okuya okuya bizden böyle bir şey sudur etse Allah Azze ve Celle bizim bu manadaki problemimizi cehalet mazeret kabul eder mi? Kesinlikle mazeret kabul etmez. Yani özellikle bu hadisi ve bununla eş manalı delilleri okuduktan sonra, gördükten sonra ki bizim inancımız efendim şudur ki Allah Azze ve Celle ve huve ala kulli şeyin kadir. Yani onun her şeye gücü yeter. Zerreleri de toplayacaktır. Yani bunu suya karıştır. Ne yaparsan, ne dersen et bir araya getirecektir ve hesap soracaktır. Şimdi bizim böyle bir inancımız var. Bizim bunlardan haberimiz var. Dolayısıyla bizim bu manadaki bir problemimiz, Allah korusun ki zaten bu manadaki bir problemimiz bilinçli olur. Bilinçsiz olmaz. Çünkü meseleden haberdarız. Dolayısıyla da mazeret kabul edilmez. Evet. İbni Hazım da Allah kendisinden razı olsun diyor ki bu hadisi şerifle alakalı bu kimse Allah'ın küllerini toplamaya ve kendisini tekrar diriltmeye muktedir olduğunu ölene kadar bilmiyordu. Allah-u Teala onu ikrarı, korkusu ve bilgisizliğinden dolayı bağışlamıştır diyor. Yani aynen İbn-i Teymiye'nin kullandığı ifadeyi kullanıyor değerli kardeşlerim. Çünkü delil onu anlatıyor. Yani üzerinde ciddi bir şekilde kafa yorulduğu zaman delil zaten onu anlatıyor değerli kardeşlerim. İşte bu da yine bize cehaletin mazereti olduğunu anlatıyor. Hatırlarsınız yine defalarca anlatmışızdır. Asr-ı Saadet'te Zat-ı Envat kıssası vardır. Ahmed'in Müsned'inde, Tirmizi'nin Sünen'inde, İbn Hibban'ın Sahih'inde, Ebu Ya'la'nın efendim Müsned'inde Ebu Vakıd'ın Leysi'den gelen bir rivayet var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Huneyn seferine çıkmıştık. Biz diyor henüz o zamanlar diyor şirk ve küfür aleminden yeni ayrılmıştık. Daha yeni yeni işte tevhidi öğreniyoruz. İşte Resulullah'a indirilenleri tatbik ediyoruz, öğreniyoruz. Müşriklerin de diyor Zat-ı Envat dedikleri kutsal saydıkları bir ağaçları vardı. Ki bu insanlar savaştan önce galibiyet getirmesi düşüncesiyle, inancıyla silahlarını bu ağaca asarlardı. Yolda yürürken böyle bir ulu ağaca, yani büyük bir ağaca rast geldik ve Allah Resulüne dedi ki ya Resulullah bize de bir Zat-ı Envat ağacı edinsene. Yani bizim de böyle bir ağacımız olsun. Biz de kılıçlarımızı ona asalım ki biz de efendim zafer kazanalım. Bu ifadeleri kullanınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insanlara buyurdu ki Subhanallah, Allahu Ekber. Yine aynı yol. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya Ya Musa ic'al lana ilahen kema lahum alihaten. Ya Musa onların ilahları gibi bize de bir ilah edinsene. Dediğinin aynısını siz de söylüyorsunuz. Siz gerçekten cahillik yapan bir kavimsiniz. Bakın görüyor musunuz? Siz gerçekten cahillik yapan bir kavimsiniz. Sizin bu şekildeki bir inancınız, sizin bu şekildeki efendim bir isteğiniz şirktir, küfürdür demiyor bak. İşte bu kıssada da anlatıldığı gibi değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan yeni Müslümanlar Mekkeli müşriklerin kılıçlarını dallarına asarak kendilerinden fayda bekledikleri Zat-ı Envat gibi bir ağacın kendileri için yapılmasını, edinilmesini istiyorlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu reddediyor. Bunun bir cahillik olduğunu anlatıyor. Halbuki galibiyet şüphesiz ki Allah'ın elinde ve onun dilemesiyledir. Bildiğiniz gibi galibiyetin ağaca silah asmakla olmayacağı Ve bu inancın da şirk olduğu gayet açıktır, ortadadır. Ama buna rağmen biraz önce de ifade edildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kimselere Allah'a şirk koşup müşrik oldunuz, küfre girdiniz veya dininizi iptal ettiniz, dolayısıyla sizin yeniden iman etmeniz gerekir şeklinde ifadeler, yani tekfiri ifadeler kullanmamıştır. Ne yapmıştır? Onlara bu amelin şirk olduğunu, onlara bu amelin çirkin bir şey olduğunu, yani sizin bu şekildeki talebiniz cahillik olur, cahilliktir. Yani bunu anlatmıştır gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bunu anlatmıştır. Şimdi burada yine Müslümanın, basiretli, şuurlu bir Müslümanın anlayacağı efendim bir husus var ki baştan beri zaten bunu anlatıyoruz. Kesinlikle yani insanların cahilce, Müslümanların, inananların cahilce yaptıkları ister itikadi olsun ister ameli olsun, yani bilmeden yaptıkları bir şeyden dolayı tekfir edilmemeleridir. Yani bu baştan beri anlattığımız gibi delillerin kendisine dayandırıldığı bir kuraldır, kaidedir. Yani bundan uzak durması gerekir bir Müslümanın. Yine konuyla alakalı Aişe radıyallahu anha validemizden iki tane kıssa. Bunu da güzel dinlerseniz değerli kardeşlerim. Burada da yine Aişe validemizin önemli iki problemi olmasına rağmen cehaletinden dolayı Allah Resulü nasihat etmiştir sadece. Kesinlikle onu tekvirvari ifadelerle sen şöyle yaptın, böyle oldun, dinden çıktın, küfrettin, şirk koştun, yeniden iman et efendim kesinlikle şey yapmamıştır. Aişe radıyallahu anha şöyle anlatıyor, diyor ki size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve kendimden bahsedeyim mi? Yani etrafındaki sahabelere efendim anlatıyor ki zaten bunu anlatan birisi de yine sahabedir. Evet dedik Aişe annemize. Aişe annemiz başladı anlatmaya. Dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam benim yanımda bulunduğu gece olunca, yani sıra bendeyken benim yanıma geldi diyor. Mütakiben rıdasını yere koydu. Ayakkabılarını çıkarıp onları da ayaklarının yanına efendim yerleştirdi. İzarının bir tarafını döşeğinin üzerine yayıp uzandı. Ancak benim uyuduğumu zannedinceye kadar bekledi. Mütakiben yavaşça ridasını aldı. Kapıyı da yavaşça açtı. Evden çıktı. Ve kapıyı da yavaşça kapadı gitti. Hemen diyor ben elbisemi başımdan geçirip büründüm. İzarımı da giyindim. Sonra arkasından gittim. Nihayet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Baki mezarlığına vardı. Ayakta durdu ve duruşunu uzattı. Kıyamını uzattı. Sonra üç defa elini kaldırdı. Sonra geri döndü. Yani uzaktan gördüğü için dua ettiğini anlatıyor. Ben de geri döndüm diyor. O suratla yürüdü, ben de suratla yürüdüm. O koştu, ben de koştum. Neticede ben onun önüne geçtim ve eve girdim. Ben yatar yatmaz o da eve girdi ve ya Aişe neyin var soluk soluğasın? Hayırdır neyin var, niye soluk soluğasın buyurdular. Ben bir şeyim yok dedim. Bana ya bana haber verirsin yahut da latiful habir olan Allah bana haber verir. Yani ne olduysa ya bana haber ver ya da bak Allah bana haber verir senin ne yapıp ne ettiğini. Ben dedim ki ya Resulallah babam anam sana feda olsun. Ve kendisine artık olanları anlattım. Allah Resulü buyurdular ki önümde gördüğüm o insan karartısı yoksa sen miydin? Evet dedim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni göğsümden bir defa itti. Ve bu itişle beni sarstı ve sonra dedi ki Allah ve Resulünün sana zulmedeceğini mi zannettin? Allah ve Resulünün sana zulmedeceğini mi zannettin? Yani benim nöbetim sendeyken, benim sıram sendeyken senin zannettiğin gibi ben gizliden ayrılıp başka birisinin yanına mı gideceğimi zannettin? Tabi onun için Aişe validemiz zaten kıskançlıktan dolayı sıyrılıp onun peşine koşuyor. Tabi burada şimdi bizim konumuzla ilgili en son cümleye geldik. Aişe validemiz diyor ki ben dedim ki ya Resulallah insanlar her ne kadar bir şeyi kalbinde gizleseler de Allah onu bilir mi ki? İfadeye bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet bilir buyurdu. Şimdi bu olayda da Buhari, Müslim'de, Ahmed'in Müsned'inde anlatılan bu hadiste de görüldüğü gibi değerli kardeşlerim Aişe annemizden sudur eden Allah'ın ilmi ile alakalı bilgisizliği mazur görülmüştür. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ona anlatana Bunu anlatana kadar Ayşe validemiz Allah'ın kalplerden geçeni dahi bildiğini bilmiyordu. İfadeden anlaşılıyor zaten gördüğünüz gibi. Ya Resulallah, insanlar her ne kadar kalplerinde bir şeyi gizleseler de Allah onu bilir mi ki diyor. Evet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah Resulü annemize bunu anlatana kadar Ayşe validemiz Allah'ın kalplerden geçeni dahi bildiğini bilmiyordu. Dolayısıyla bu bir problemdir. Ama cahilce bir problem. Bu konuda bilgisi olmadığında ne yapılmıştır? Tekfir edilmemiştir. Anlatılmıştır. E şimdi bir insan bu ve emsali delilleri bile bile göre göre, efendime söyleyeyim, Allah kalplerden geçeni bilemez diyebilir. Yani bu delilleri bilen bir insan böyle bir şey söyleyebilir. Mümkün değildir. E bunları biz okuyan insanlar olarak böyle bir şey bizden sudur etse ne olur? Bizim halimiz ne olur? Allah korusun. Yani bizim halimiz Ayşe validemizin hali gibi değildir. Bu konu değerli kardeşlerim, mevzuyla alakalı, yakinen alakası olan efendim bir delildir. Anlatmış olduğumuz bu kıssa, burada da cehaletin mazeret olduğunu, muahezenin ilimden sonra olduğunu ve yine burada fail ile fiili birbirinden İslam'ın ayırt ettiğini bize anlatıyor bu deliller değerli kardeşlerim. Yine Ayşe validemizle alakalı ikinci bir kıssaya geçiyoruz. Ayşe radıyallahu anha şöyle diyor: benim yanıma Medine Yahudilerinden iki yaşlı kadın girdiler de konuşma arasında bana, şüphesiz ki kabir ehli kendi kabirlerinde azap olunuyorlar dediler. Kabir azabından bahsetmişler. Ayşe validemiz buyuruyor ki ben o kadınların bu sözünü kabul etmedim ve onları tasdik etmedim. Bu bana güzel gelmedi. Kabul etmiyor bakın. Sonra çıkıp gittiler bu kadınlar. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor benim yanıma girdi. Ben kendisine ya Resulallah, iki koca karı geldi. Benim yanımdaydılar biraz önce. Bunlar kabirde azaptan bahsettiler. Yani kabirde insanların azap edildiklerinden bahsediliyorlar. İnsanların. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlar doğru söylemişlerdir. Kabir ehli öyle bir azapla azap edilirler ki onların azaplarını hayvanların hepsi de işitir diyor. Onların hepsini yani azaplarının hepsini hayvanların hepsi işitir diyor. Bundan sonra Resulullah'ın, Ayşe validemiz anlatıyor ki, bundan sonra Resulullah'ın kıldığı her namazda muhakkak ki kabir azabından Allah'a sığındığını görmüşümdür diyor. Kabir azabından Allah'a sığınıyor. Şimdi bu olayda da, ki bu da Buhari'de zikrediliyor değerli kardeşlerim, bu olayda da aynen cehaletin mazeret olduğunu açık bir delil vardır. Çünkü itikadi bir mevzu olmasına rağmen Ayşe validemiz kabir azabını bilgisizce reddetmiştir. Bilgisizce reddetmiştir. Ama ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisine anlatmıştır, Ayşe validemiz o zaman kabir azabını ne yapmıştır? Kabul etmiştir. İşte bu kural çerçevesinde, biraz önceki ifadeyi tekrar etmekte fayda vardır. Bu kural çerçevesinde fail ile fiili değerlendirmek gerekir değerli kardeşlerim. Bu ve emsali delillerde anlatıldığı gibi, görüldüğü gibi, söz ve fiiller şirk ve küfür efendim ifade eden şeylerdir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi kafirlikle, müşriklikle ne yapmıştır? Ne yapmamıştır? Suçlamamıştır değerli kardeşlerim. Öyleyse bu kural aynen bizim için de geçerlidir. Bizler bu kurala uygun hareket etme mecburiyetimiz vardır. Bu kural Hasan'ın, Mehmet'in efendim ortaya koyduğu kaide kural değildir. Bu kural kaide Kur'an'a ve sünnete dayalı kural ve kaidedir. Onun için Müslümanların buna çok dikkat etmeleri gerekir. Hatırlarsınız yine biraz önce de kısa da olsa değinmiştik. Muaz radıyallahu anh'un Allah Resulü'nün önünde secde meselesi vardır. Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhudan geliyor. O şöyle anlatıyor. Diyor ki Muaz Şam'dan dönünce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde secde etti diyor. Allah Resulü bu ne ya Muaz buyurdu. Ya ne yapıyorsun? Hayırdır bu ne ey Muaz? Muaz radıyallahu anhu dediler ki ben Şam'a vardım. Onların reislerine ve emirlerine secde ettiklerini gördüm. Yani onların büyüklerine, reislerine, emirlerine secde ettiklerini gördüm. Ben düşündüm ki bu işe en layık olan sensin. Yani bu işi size yapılmasını arzuladım. Niyeti de iyi, görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sakın böyle yapmayın. Eğer ben Allah'tan başkasına secde etmesini herhangi bir kimseye emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Görüyor musunuz? Bu olayda da bilmeden Allah'tan başkasına secde edenin tekfir edilmeyeceğine açıkça delil vardır. Evet, biraz önce Şevkani'nin Neylül Eftar'daki ifadesini anlatmıştık. Tekrar da fayda vardır, hatırlatmakta fayda vardır. İmam Şevkani Rahimullah'ın da dediği gibi, bilmeden Allah'tan başkasına secde eden kimse de tekfir edilmez diyor. Yani biraz önce zikrettik ama delilini anlatmadık. İşte gördüğünüz gibi bu ilim ehli insanlar, yani bu kuralları, bu kaideleri boşuna zikretmezler. Bunların her birisi bir delile dayalıdır. İşte bu delilden dolayıdır. Yani bilmeden bir insanın bir başkasına secde etmesi, efendime söyleyeyim, onun efendim kafir ve müşrik olacağını göstermez. Şimdi burada meseleyi anlayamayan insanların şüpheye düştükleri bir husus var. Daha doğrusu birkaç husus var. Bunlardan bir tanesi de şudur. Diyorlar ki eğer mazeret, cehalet mazeret olmuş olsaydı, eğer cehalet mazeret olmuş olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ölen bir takım insanlar kafir ve müşrik olarak adlandırılmazdı. Yani Kur'an ve sünnet onların kafir ve müşrikliğinden bahsediyor. Yani cehalet eğer mazeret olmuş olsaydı, Resulullah'ın bi'setinden, yani peygamberliğinden önce ölen insanlar kafir ve müşrik olarak adlandırılmazdı. Çünkü onlara İslam'la alakalı bir şey anlatılmamıştır. İşte örneğin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babasının durumu gibi. Yani böyle bir itirazda bulunurlar. Cehalet mazeret değildir derler. Halbuki değerli kardeşlerim, yani durum onların zannettiği gibi değildir. Hani dedik ya yani tekfir cehaletin meyvesidir. Hem de en büyük meyvelerinden bir tanesidir. Konuyla alakalı istenildiği şekilde malumat olmadığından dolayı diğer bir ifadeyle Kur'an'a sünnete uygun bir ilmi vukufiyet olmadığından dolayı böyle bir zanna kapılmışlar. Böyle bir yanlış hareketle de bilinçle de ne yapmışlardır? Zalimce, efendim insafsızca, adaletsizce insanları tekfir etmişlerdir. Halbuki durum onların zannettiği gibi değildir. Yani onların kafir ve müşrik olarak ölmelerinin sebebi, yani Resulullah'tan önceki insanların kafir ve müşrik olarak ölmelerinin sebebi cehaletlerinden dolayı değildir. Şirk ve küfürlerinden dolayıdır. Yani kim diyor ki onlar cahil insanlardı? Bundan dolayı peygamberi görmediklerinden dolayı, yani görmemelerine rağmen, İslam'la alakalı bir şey duymamalarına rağmen yine kafir ve müşrik olarak adlandırılmışlardır. Cehaletin katmerliliğine bakın ki değerli kardeşlerim, yani biz Resul göndermeden azap edici değiliz demesine rağmen Allah Azze ve Celle böyle bir inanca nasıl kapılıyorlar? Yani Allah Resulü'nün getirdiklerinden o insanlar sorumlu olmuş olsalardı elbette ki kafir ve müşrik olarak adlandırılmazlardı. Ama Resulullah'tan önce ölmelerine rağmen yine şirk ve küfürle vasıflandırılmışlardır. Yani bunun nedeni ne? Bunu nasıl anlamamız gerekir? Yani buradaki kasıt ne? Burada değerli kardeşlerim, o insanlar, hani bildiğiniz gibi o insanlar döneminde de peygamberlerin getirdiği bir takım doğrular vardı. Onlar döneminde de bir takım hak ve hakikatler vardı ki ayakta duran, yani bu inancı, bu hakkı, hakikati kabullenmediklerinden dolayı şirk ve küfre düştükleri anlaşılır. Bu böyle anlaşılır. Yani o insanlar döneminde de tevhidi bir takım hakikatler vardı, tevhidi bir takım gerçekler vardı. Yani birçok doğrular vardı. Yani eğrilerin yanında birçok doğrular vardı. Cahil oldukları konuları bir kenara bırakın, bilinçli olarak gördükleri, okudukları, anladıkları bir takım itikadi hususlar vardı ki bunlara bilinçli olarak ters düştüklerinden dolayı bunlar kafir ve müşrik olmuşlardır. Değilse bunlar cehaletlerinden dolayı efendim kafir ve müşrik olmamışlardır. Şeyh el-Albani, Allah kendisinden razı olsun, asrımızın muhaddislerindendir. Allah makamını cennet eylesin. Allah kendisine rahmet eylesin. Şöyle buyuruyor Silsilet-i Sahiha'da. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Resul olarak gönderilmeden önce ölen cahiliye dönemi insanları şirkleri ve küfürleri sebebiyle azap olunurlar. Yani müteahhirinden, yani sonradan gelen bazı kimselerin zanlarının hilafına onlar, kendilerine bir nebinin daveti ulaşmış, diğer bir ifadeyle bir nebinin daveti ulaşmamış fetret ehli kimseler değillerdir. Yani onlar kendilerine delilin ulaşmadığı insanlar değillerdir. Bazı insanlar böyle zannediyor. Halbuki onlar şirkleri ve küfürleri sebebiyle azap olunuyorlar. Yani onlar cahil insanlar değillerdir. Bir takım müteahhirin insanların zannettikleri gibi onlar kendilerine bir nebinin daveti ulaşmamış fetret ehli kimseler değillerdir diyor. Yani durum onların zannettiği gibi olsaydı, Allah'ın biz Resul göndermeden hiçbir kavmi azap edici değiliz ayeti cellesinin gereği azaba müstahak olmazlardı diyor. Ve devam ediyor Sahih Müslim'deki işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin babasıyla alakalı hadisi anlatıyor. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya Resulallah, babam nerede diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, baban ateştedir buyurdular. Adam arkasını dönüp giderken Allah Resulü onu tekrar çağırdı. Senin baban da ateşte, benim babam da ateştedir buyurdular. Evet, senin baban da ateşte, benim babam da ateştedir buyurdular. Yani bunu da misal veriyor. Yani bu insanlar ister peygamberin anne ve babası olsun, isterse şirk ve küfürle efendim tavsif edilip bu hal üzere gittiğinden bahseden bahsedilen insanlar olsun, bunlar bilinçsiz bir şekilde şirk ve küfre düşen insanlar değillerdir. Bunu anlatıyor Şeyh el-Albani. Bunlar bilinçli olarak şirk ve küfre düşmüşlerdir. Çünkü zamanlarında da bir takım itikadi gerçekler, doğrular vardı. Onlar bu konudaki ihlalleri yüzünden kafir ve müşrik olmuşlardır. Aynı konuyu Nevevi de anlatıyor. Diyor ki bu hadisi şerh ederken diyor ki bu hadisi şerife göre küfür üzere ölen bir kimse ateştedir. O kimseye mukarreplerin yakınlığı fayda vermez. Fetret zamanı Arapların putlara tapınma gibi yaptıkları çirkin fiiller üzere ölen kimseler ateş ehlindendir. Bunun böyle oluşu tebliğ etmeden önce muahaze etmek değildir. Şüphesiz ki Mekke müşriklerine nebilerinden İbrahim ve onun haricindeki Resullerin daveti ulaşmıştı. Görüyor musunuz? Yani İmam Nevevi, Allah kendisinden razı olsun, ve daha birçok güzide selef alimleri aynen anlatılan şeyleri zikrediyorlar, anlatıyorlar. Yani diyorlar ki onların şirk ve küfürleri cehaletleri yüzünden değildir. Yani illa Muhammed'in de onlara bu hakikatleri anlatması gerekmiyor. Çünkü bu hakikatlerin birçoğu kendilerinin zamanında da vardı. Yani İbrahim Aleyhisselam'dan, diğer peygamberlerden kalan bir takım gerçekler vardı. Bu insanlar o gerçeklere ters düştüklerinden dolayı efendim kafir ve müşrik oldular. Değilse cehaletleri yüzünden değildir. Bu böyle anlaşılır. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Diyoruz ki onlara, yani bu şeyiniz yanlıştır. Yani cehalet mazeret değildir. Çünkü Allah Resulü'nden önce ölen insanların neden kafir ve müşriklikle tavsif edildiği anlatılıyor öyleyse, cehalet mazeretse, dediğimiz gibi biraz önce de bunlar meseleyi hakkıyla anlayamadıklarından dolayı böyle bir şey öne sürüyorlar. Halbuki onlar cehaletleri yüzünden kafir ve müşrik kabul edilmemişlerdir. Bunun bu şekliyle güzelce anlaşılması gerekir değerli kardeşlerim. Şimdi bu hususta öne sürülen yine tekfircilerin, harici zihniyetinde olan kişilerin, kimselerin iddialarından bir tanesi de ne biliyor musunuz? Diyorlar ki kişinin öğrenebilme imkanı varsa bu onun cahillik mazeretini ortadan kaldırmaz. Daha doğrusu kaldırır. İfadeyi tekrar ederim. Diyorlar ki kişinin öğrenebilme imkanı varsa yani bu onun cahillik mazeretini ortadan kaldırır. Böyle bir iddia var. Şimdi bu konuya cevap vererek olarak söylenmesi gereken en önemli ve ilk söz, bu delili olmayan mücerret bir iddiadır. Yani boş bir iddiadır. Yani bunun delili nerede? Yani bu delili olmayan mücerret bir iddiadır. Neden? Neden? Çünkü biraz önceki delillerden de anlaşıldığı gibi sahabelerin hataya düştükleri ortam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aralarında bulunduğu bir ortamdı. Öyle mi? Yani dini en güzel şekilde öğrenme ortamıydı. Ama buna rağmen, yani sorup öğrenme imkanlarının olmasına rağmen cehaletleri mazeret kabul edilmiş ve kendileri tekfir edilmemiştir. Kendileri tekfir edilmemiştir. Yani bunların dediği gibi biz demiyoruz ki arkadaş öğrenme imkanı vardı. Hayır, senin öğrenme imkanın var. Dolayısıyla biz senin cehaletini mazeret kabul edemeyiz. Niye Buhari işte piyasada niye gidip alıp okumadın? İşte Müslim piyasada niye gidip alıp okumadın? Böyle bir iddiayla efendim insanları tekfir edemezsiniz. Çünkü adamın oradan buradan duyduğu işte hocadan, hacıdan, efendim cami hutbelerinde duyduğu, efendim gördüğü bir takım şeyler zannediyor ki Kur'an'ın sünnetin içerisinde yazan şeyler. Çünkü herkes tarafından aynı şeyler anlatılıyor değerli kardeşlerim. Herkes tarafından aynı şeyler anlatılıyor. Hangi hocaya varsa o insan aynı şeyleri söylüyor. Yani hocalar da cahil bu konuda. Dolayısıyla bizim böyle tepeden inme, tekfirden işe başlamak yerine bunlara işte baştan beri anlattığımız gibi bunlara bu deliller çerçevesinde, bu delillerin bizlere verdiği mesaj çerçevesinde yani bunlara meseleleri anlatmamız gerekir. Acele etmememiz lazım. İnsafsız davranmamamız gerekir. Efendi sizin öğrenme imkanınız vardı. Neden işte öğrenmediniz? Dolayısıyla sizin cehaletiniz mazeret değildir. Buralardan işe girişmemek gerekir. İşte biraz önceki iddia sahiplerine verilecek cevap da budur. Allah Resulü'nden o insanların öğrenmelerine, öğrenme imkanlarının olmasına rağmen Allah Resulü kesinlikle ben sizin aranızdayken böyle bir cehalete, böyle bir yanlışlığa neden düştünüz? Niye bana sormadan bunu yaptınız? Onun için siz kafir ve müşrik oldunuz, yeniden iman edin. Bak böyle bir şey söylenmiyor. Böyle bir şey söylenmiyor bakın değerli kardeşlerim. Ama tabii şunu da unutmamamız gerekir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer taraftan da siz cahillik eden bir topluluksunuz sözleriyle de cahilliğin çirkinliğini de açıkça anlatmıştır. Yani cehaletin çirkinliğini de açıkça anlatmıştır. Siz gerçekten cahillik eden bir topluluksunuz ifadesinden anlaşılıyor ki cahilliği de ne yapıyor? Yeriyor, zemmediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse şunu açıkça zikredebiliriz ki insanları cahilliklerinden dolayı haddi aşmadan kınayabiliriz ama onları tekfir edemeyiz. Ya arkadaşım neden dininizi araştırıp öğrenmiyorsunuz? Neden cahilce hareket ediyorsunuz? Yani bu şekilde bir kınama söz konusu olabilir. Ve bu da tabii biraz önceki Allah Resulü'nün sözlerine dayanarak yapacağımız bir kınamadır. Yani neden araştırmıyorsunuz? Neden diğer meselelerle alakalı araştırma, soruşturma yapıyorsunuz? İşte bir bakkaldan, manavdan bir domates, patates alırken aman iyisi olsun diye mıncıklıyorsunuz, cıncıklıyorsunuz. Ya neden dininizi araştırmıyorsunuz? Neden cahilce hareket ediyorsunuz? Neden dininizi soruşturmuyorsunuz? Yani bu şekilde münasip, müsait bir kınama yapılabilir ama haddi aşarak onların tekfir edilmemesi gerekir. Yani bahsini etmiş olduğum bu iki şey de Kur'an'ın sünnetin ortaya koyduğu kuraldır. Kınayabiliriz cehaletleri yüzünden, haddi aşmadan. Ama haddi aşarak onları tekfir edemeyiz. Tekfirden uzak duracağız. Ayrıyeten şunu da bilmemiz gerekir ki, bu kimseler cahillikleri yüzünden böyle bir şeye ihtiyaçlarının olmadığını zannediyorlar. Yani iki kelimenin telaffuzu ile işin bittiği, dolayısıyla diğer şeylerin de sadece ufak tefek noksanlıklar olduğunu zannediyorlar. Biz bu gibi ifadeleri çok defa tebliğlerimizde duymuşuzdur. Yani biz de Müslümanız, biz de Allah'a ve Peygamberine iman ediyoruz veya biz de Kur'an'a iman ediyoruz şeklinde ifadeleri bol bol duymuşuzdur. Sizler de duymuşsunuzdur. Bu cahiller sadece dilleriyle bu kelimeleri telaffuz etmenin Allah'a, Peygamberine ve kitabına iman etmek olduğunu zannediyorlar. Halbuki işin aslı böyle değildir. İşin aslını onlara anlatmamız gerekir. Yani işin aslı böyle değildir. Öyleyse değerli kardeşlerim, baştan beri anlatmaya çalıştığımız gibi böyle karmaşık bir girift ortamda insanları tekfir etme yerine onlara bildiklerinin yetersiz olduğunu, cahilliğin çirkin bir şey olup İslami ilimlerin üzerlerine farz olduğunu anlatma mecburiyetindeyiz. Çünkü işin güzel ve emredilen tarafı hakkı tebliğ etme tarafıdır. Ve unutmayın ki işin çirkin ve tehlikeli tarafı ise insanları tekfir etme tarafıdır. İşin çirkin tarafı da tekfir tarafıdır. Hatırlarsınız Buhari'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki hiç kimse başka bir kimseye fasıklık isnat etmesin. Yine hiç kimse bir başkasına kafirlik sıfatını da isnat etmesin. Şayet isnat eder de o kimsede fasıklık veya kafirlik yoksa bu sıfatlar muhakkak ki söylenen kimseye döner. Allahu Ekber. Bu sıfatlar muhakkak ki söyleyen kimseye geri döner diyor. Ben sıcağı sıcağına inan esefle ifade edeyim ki ben bugün etrafımda bir takım insanların zalimce, insafsızca insanları tekfir ettiğini, hatta Müslümanları tekfir ettiğini görmüşümdür. Ve neticede bir gün bu insanın tamamen hadisleri inkar eden, Kur'an bana yeter diyen bir insan olarak karşıma çıktığını görmüşümdür. Ve kendisine de dediğim gibi, benim senin şu halinle hadislere olan imanım artmıştır iyice. Neden? Çünkü bana Resulüm, işte biraz önceki hadisi kastederek, bana Resulüm insanları tekfir etmememi, eğer bir Müslümana kafir dersem onda bu yoksa onun dönüp dolaşıp beni bulacağını anlatıyor Resulü. Onun için sen senelerce bunu yaptın ve şu an içerisinde bulunduğun şey şirk ve küfürdür. Şirk ve küfürdür. Ve sen cahil de değilsin. Bu konuları biliyorsun ve sen bilinçsiz de bilinçli bir şekilde bunları inkar ediyorsun. Yani neyi anlatacağım değerli kardeşlerim? İşin tehlikeli tarafı tekfir tarafıdır. Aman ha, tekfirden ziyade hakkı tebliğ etme tarafını tutacağız biz. İnsanlar cahil. Özellikle memleketimizdeki insanlar dinleri hususunda gerçekten cahil insanlardır. Bize düşen tebliğdir değerli kardeşlerim. Bize düşen tebliğdir. Hulasa değerli kardeşlerim, bu konuda bu ve bununla eş manalı deliller oldukça çoktur. Ben sözü daha fazla uzatmadan bu konuda dikkat edeceğimiz ve zikredilen delillerden istifade edeceğimiz noktaları tekrar işaret ederek meseleyi sonlandırmak istiyorum. Bunları baştan beri anlattığımız şekliyle böyle özlü olarak noktalara işaret ederek sizlere anlatayım. Öncelikle değerli kardeşlerim, baştan beri anlatmaya çalıştığımız delillerden ortaya çıkan hassas noktalar, anlaşılması gereken noktalar, bir muahaze ilimden sonradır. Birincisi muahaze ilimden sonradır. Yani insanların hesaba çekilmeleri için mutlaka o ilmin kendilerine ulaşması gerekir. Bunu kafamıza yazıyoruz. Bu hassas bir noktadır. İkincisi, cehalet özürdür. Yani insanlar bilgisizce yaptıkları şeylerden dolayı hemen tekfir edilmezler. Bu da hassas bir noktadır. Hepsi hemen hemen aynı şeye delalet eden farklı cümlelerdir ama olsun, zikretmekte fayda vardır inşallah. Üçüncüsü ise fail ile fiili tefrik edilmesi gerekir. Yani fiil şirk ve küfür olabilir ama bu fiilin sahibi kafir ve müşrik olmayabilir. Bu da hassas bir noktadır. Bir Müslümanın bunu kafasına güzel yazması gerekir. Dördüncüsü, tekfir unutmayın ki cehaletin meyvesidir. Cehaletin meyvesidir. Onun için tekfirde acele kesinlikle edilmez. İlim sahibi olmayanlar böyle bir şeye kesinlikle kalkışamazlar. Çünkü tekfirin manileri olduğu gibi şartları da vardır. Bu hususta acele edenler cahil insanlardır. Çevrenize baktığınızda da bunu rahatlıkla göreceksinizdir. Evet. Öyleyse dördüncü kuralla, dördüncü hassas noktada kafamıza güzel yerleştirilmesi gereken bir noktadır. Tekfir cehaletin meyvesidir. Tekfirde kesinlikle acele etmeyeceksiniz. Tekfirde acele edenlerin cahil insanlar olduğunu göreceksinizdir. Bakın çevrenize. Ve beşinci olarak değerli kardeşlerim, delillerle de anlatıldığı gibi, ateşi hak eden insanlar uyarılan insanlardı. Yani Kur'an'ın ve sünnetin ifade ettiği gibi ateşe atılan kimseler mutlaka ya peygamberler tarafından ya da onların varisleri tarafından uyarılan kimselerdir. Yani çünkü bu Allahu Azze ve Celle'nin kulları üzerindeki cari olan kanunudur. O kimseyi uyarmadan asla sorumlu tutmamıştır. Sorumlu tutmaz. Bu da hassas bir noktadır. Bunu da kafamıza güzelce yazıyoruz. Altıncısı değerli kardeşlerim, Müslüman tekfirle değil tebliğle sorumludur. Müslüman tekfirle değil tebliğle sorumludur. Yani Müslümana düşen insanları tekfir etmek değil, hakkı anlatarak onları uyarmaktır. Çünkü Rabbimizin kitabı ve Peygamberimizin sünneti bizlere tebliği emretmekte, tekfiri değil. Bu hassas noktayı da kafamıza güzel yazıyoruz değerli kardeşlerim. Ve yedinci olarak da değerli kardeşlerim, tekfir insanın küfre düşmesine sebep olur. Onun için Müslümanın çok uyanık olması gerekir, çok tedbirli olması gerekir. Özellikle bu hususta tekfir insanın küfre düşmesine sebep olur. Yani alel ıtlak insanları küfre nispet edenler bu cahilane, bu adaletsiz değerlendirmelerinden dolayı kendileri küfre düşebilirler. Onun içindir ki basiretli bir Müslümanın tekfirden uzak durması gerekir. Evet, bu da hassas bir nokta. Bunu da kafamıza son olarak güzelce yazıyoruz. Son söz olarak değerli kardeşlerim, Rabbimden niyazım, bizlere önce dinimizi hakkıyla öğrenmeyi nasip etsin. Dinimizi önce hakkıyla öğrenmeyi nasip etsin. İkincisi gibi yine bizlere öğrendiğimiz o hak ve hakikati tatbik etmeyi nasip etsin. Tatbik etmeyi nasip etsin. Görevler sırayla bunlardır. İkincisi de budur. Öğrendiklerimizi hakkıyla tatbik etmeyi nasip etsin. Ve üçüncü olarak yine Rabbimden niyazım, bizlere, değerli kardeşlerim, bizlere o öğrendiğimiz ve tatbikat sahasına koyduğumuz hakkı, hakikati başkalarına anlatmayı nasip etsin. Üçüncü olarak görevimiz de budur. Biz bunları yapmadan veya bunların birisini ikisini yapıp birilerine bir şeyler anlatmadan tekfire kalkışır isek işimiz vahim olur değerli kardeşler. Evet, Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.